तेरी पलकों की उधारी में बिक गए। खो बैठे दिल तेरे दिल में टिक गए। ही जाती हूँ जी धूप सी समर में। मिल।